Program Trzeci Polskiego Radia, jest już środa, 26 kwietnia, minęła właśnie północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosję można powstrzymać, to nasz wspólny interes, mówi prezydent Ukrainy w wieczornym wystąpieniu. Dalsze wsparcie dla Ukrainy i nakładanie kolejnych sankcji na Rosję zapowiedzieli w Warszawie premierzy Polski i Estonii. Raport przed Wielką Majówką opublikowała Polska Organizacja Turystyczna. 2/3 badanych chce wyjechać. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił, że Rosja musi przegrać wojnę, którą wypowiedziała Ukrainie. Ukraiński prezydent mówił o tym w wieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych. Stwierdził, że nikt nigdzie nie może czuć się bezpiecznie, dopóki agresor nie zostanie pokonany. Tego dowodzi każdy dzień na Ukrainie. Wszystko to, co rosyjskie wojska i służby specjalne okupanta robią na naszej ziemi przeciwko naszemu narodowi. Celem Rosji jest sprowadzenie swoich żołnierzy na ziemię innych narodów. Wie o tym cały świat. Świat też wie, Rosję można powstrzymać. To jest nasz wspólny interes. Prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że sankcje, które zostały nałożone na Rosję, muszą być stale wzmacniane. Zaznaczył, że winni muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności. W Warszawie odbyły się polsko-estońskie konsultacje na poziomie szefów rządów. Wśród tematów, jakie omówili premierzy Mateusz Morawiecki i Kaja Kallas, były kwestie bezpieczeństwa w regionie oraz dalsze rozwijanie relacji dwustronnych. Szefowie rządów Polski i Estonii zapowiedzieli dalsze wsparcie dla Ukrainy i dążenie do nakładania kolejnych sankcji na Rosję. Agnieszka Drążkiewicz. Wątkiem przewodnim polsko-estońskich rozmów była sprawa toczącej się na Ukrainie wojny, a także agresywna polityka Rosji. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że zarówno Polska, jak i Estonia są zbyt blisko Rosji, aby pozwolić sobie na neutralność. I dlatego, jak dodał szef rządu, wspieramy cały czas Ukrainę. Dzisiejsza walka na Ukrainie to taka walka Dawida z Goliatem. I Dawid musi mieć tę nowoczesną broń, żeby móc zwyciężyć w tej nierównej walce. Premier Kaja Kallas mówiła z kolei, że Rosja testuje postawę innych krajów, atakując swojego sąsiada i próbując zagrabić mu fragment terytorium. Rosja dąży do zmiany porządku w tej części Europy i chce ponownie ustalić strefy wpływów. Warszawa jest drugą stolicą, jaką odwiedziła Kaja Kallas po zaprzysiężeniu nowego rządu. Wczoraj była w Kijowie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W rosyjskim parlamencie padła propozycja przywrócenia systemu stalinowskich represji. Deputowany z Komisji Obrony Andrzej Guruliew chce przywrócenia pojęcia wróg narodu i utworzenia wojennych trybunałów, które będą sądzić żołnierzy od razu na froncie. Rosyjscy obrońcy praw człowieka od początku inwazji na Ukrainę alarmują, że donosicielstwo i represje osiągnęły poziom z okresu stalinowskiego terroru. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. W Rosji do łagru na wiele lat można trafić za anegdotę o Władimirze Putinie, zaśpiewanie ukraińskiej piosenki czy wywieszenie plakatu z hasłem "Nie dla wojny". Każdy, kto wypowiada się krytycznie o rządach kremlowskiego reżimu, musi mieć świadomość, że kolega z pracy, sąsiad, a nawet krewny może napisać na niego donos do służby bezpieczeństwa. Reżim tworzy długie listy zakazanych książek, filmów, przedstawień teatralnych i piosenek. W różnych zakątkach Rosji, na razie incydentalnie, ale jednak, dochodzi do niszczenia miejsc pamięci o polskich, litewskich czy ukraińskich deportowanych, którzy w okresie II wojny światowej stracili życie na terenie Związku Sowieckiego. Badacze historii ujawniający stalinowskie zbrodnie i piętnujący przestępstwa obecnego reżimu oraz opozycjoniści są przyrównywani do terrorystów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Libijska Straż Przybrzeżna wydobyła ciała 11 migrantów, których łódź zatonęła na Morzu Śródziemnym. Wśród ofiar jest dziecko. Do tragedii doszło koło miasta Garabulni, 50 kilometrów na wschód od Trypolisu. Strażnikom udało się uratować co najmniej 4 osoby, które po zatonięciu łodzi o własnych siłach dopłynęły do brzegu. Część migrantów nie chciała jednak korzystać z pomocy ratowników i uciekła. Na łodzi mogło znajdować się nawet 80 osób chcących dopłynąć do Europy. Za kilka dni zaczyna się majówka. Dla wielu będzie to czas wypoczynku. Polska Organizacja Turystyczna opublikowała raport o tym, jak Polacy zamierzają spędzić początek maja. 2/3 badanych chce wyjechać, mówi wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy. Statystyki mówią, że około 20% góry, po kilkanaście procent morze i jeziora. Oczywiście i w górach, i nad morzem narzekają, że mogłoby więcej turystów przyjechać, ale te suwerenne decyzje Polaków są do końca nieodgadnione. Najważniejsze, że większość Polaków chce wypoczywać w Polsce i pojawia się nawet taki wątek patriotyczny, gdyż pojawia się pewna odpowiedź, dlaczego wybieram Polskę, bo jestem u siebie i lubię wypoczywać w Polsce. Jeśli

Księżycem. Dobry wieczór w Trójce pod Księżycem, z tej strony Katarzyna Cyler, a dzisiaj u nas będzie bardzo fantastycznie, bardzo kryminalnie, z domieszką thrillera psychologicznego. Do godziny drugiej zapraszamy na spotkanie z pięciokrotną laureatką Nagrody imienia Janusza Zajdla, autorką, która ukończyła orientalistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. To ma znaczenie, wbrew pozorom. Zwłaszcza dwa cykle jej powieści fantastycznych cieszyły się dużą popularnością. Trylogia Przedksiężycowi i seria Nina Pankowicz. Myślę, że Państwo już wiecie, o kim mówię. Anna Kańtoch. Za pierwszą swoją książkę pozbawioną elementów fantastycznych, książkę pod tytułem Łaska, została nominowana od razu do Nagrody Wielkiego Kalibru i zdobyła nagrodę Kryminalna Piła. Kolejna książka, Wiara, otrzymała w 2018 nagrodę specjalną imienia Janiny Paradowskiej, oczywiście podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. W 2020 roku nastąpiło to, co myślę, że związało wielu z Państwa z naszą autorką. Już na stałe pojawił się cykl z Krystyną Lesińską, 73-letnią emerytowaną policjantką. Ten cykl to Wiosna zaginionych, Lato utraconych, Jesień zapomnianych. Za pierwszy tom tej trylogii Anna Kańtoch w 2021 roku otrzymała Nagrodę Wielkiego Kalibru. A dzisiaj ukazała się kolejna powieść Samotnia. Między innymi o tej powieści za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Trójce pod Księżycem. Naszym gościem jest pani Anna Kańtoch, pisarka, i to pisarka zarówno literatury fantastycznej, jak i kryminałów. Drodzy Państwo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzisiaj skupimy się przede wszystkim, ale nie tylko, na książce, która wyszła dopiero co, Samotnia. To jest książka pani Anno, która pobudza do tego, żeby sięgnąć po wiedzę związaną z ludzką pamięcią, z tym, jak możemy w pewnym sensie kontrolować, co pamiętają inni, albo co sami pamiętamy. Wiele jest pytań, które można sobie zadać po takiej lekturze. Tak, myślę, że tam wątek właśnie pamięci jest dość ważny, natomiast też jest ważny wątek utraty wzroku, a jakiegoś takiego właśnie psychicznych prób pozbierania się po wypadku, ponieważ głównym bohaterem jest pisarz Leon Cichy, tak jak już pani właśnie tutaj wspomniała, który no, ma dość ciężki wypadek i później jego życie znacznie się komplikuje. Utrata wzroku w literaturze zawsze ma jeszcze wymiar poza oczywiście biologicznym, także symboliczny, zwłaszcza jeżeli przychodzi taka myśl, że łącząc to z utratą pamięci, z utratą jakby poznawaniem świata od nowa, to rzeczywiście można wejść w rejony zupełnie inne, takie filozoficzne, jeśli chodzi o te aspekty bycia człowieka w rzeczywistości z innymi, których odkrywa poniekąd na nowo. To znaczy, no tutaj troszkę takie małe sprostowanie, a bohater nie stracił pamięci, natomiast no jego wspomnienia właśnie sprzed wypadku są takie dosyć, powiedziałabym, niepewne. Znaczy stracił pamięć konkretnie tego jednego dnia właśnie, tych kilku godzin poprzedzających wypadek, więc on jakby nie wie, co się stało. A natomiast jego wcześniejsze wspomnienia, one są, natomiast on nie do końca wie, na ile może im ufać, ponieważ no w jego życiu wydarza się taka bardzo nietypowa sytuacja. A myślę, że tutaj mogę troszkę zaspoilerować, bo to jest sam początek książki. On wyjeżdża z Polski, wyjeżdża po rozwodzie z żoną, poznaje nową kobietę, którą bierze taki bardzo szybki ślub za granicą, wraca, ma ten wypadek, po czym orientuje się, kiedy już właśnie stracił wzrok, że znaczy... No właśnie, jego zdaniem, tego nie możemy... mówić. Być może z tą kobietą, która z nim w tej chwili mieszka, jest coś to jest sam początek, więc tutaj nie zdradzam jakichś wielkich tajemnic. Natomiast nie będę spoilerować jakby, czy on ma rację w tej kwestii, czy faktycznie coś jest nie tak, czy ten. Natomiast tutaj właśnie jest ważny wątek właśnie tej nowej znajomości, tej nowej kobiety, która się pojawia w jego życiu, kim ona tak naprawdę jest, bo tak jak mówię, to było takie bardzo pośpieszne małżeństwo, zawarte w porywie chwili, powiedziałabym. Małżeństwa w porywie chwili czasem są bardzo mocne i długotrwałe i piękne, a czasem nie. Dużo jest rzeczy, które można odkryć w trakcie tej książki. Co spowodowało, że akurat tego rodzaju historia, taka relacyjna poniekąd, tajemnica wokół relacji, no bo wypadek jest jakby taką częścią, która uruchamia całą sekwencję tych wydarzeń, które pozwalają nam przejść przez poznawanie trochę bohaterów i tej tajemnicy relacji między ludźmi. Co sprawiło, że pani zdecydowała się na tego rodzaju historię tym razem? Znaczy, ja myślę, że relacje ogólnie są raczej ważne dla mnie, zawsze były. Natomiast tutaj różnica jest troszkę taka, że ja po prostu miałam wielką ochotę napisać coś, co nie będzie takim klasycznym kryminałem, bo wcześniej pisałam takie klasyczne kryminały ze śledztwem, a zazwyczaj postacią jakiegoś właśnie tam policjanta czy milicjanta, w zależności od czasu, w który prowadzi to śledztwo. Natomiast teraz chciałam napisać thriller psychologiczny, bo to jest chyba gatunkowo bardziej właśnie w tę stronę poszłam. Czyli taką opowieść o zwykłym człowieku, który właśnie, Leon Cichy jest pisarzem kryminałów, ale jakby nie czyni to z niego detektywa, który no w pewnym momencie zostaje wplątany w taką, powiedziałabym, właśnie no sprawę poniekąd kryminalną i musi sobie z nią poradzić, jakby zupełnie pozbawiony tych wszystkich, że tak powiem, udogodnień, rzeczy, które mają policjanci. Czy jakaś historia w rzeczywistości zainspirowała panią do tego, żeby stworzyć postać Leona Cichego i pozostałych bohaterów? Chyba nie. To znaczy sam pomysł na tą książkę wziął się z pewnego filmu. Ja nawet nie pamiętam tytułu, ja tego filmu w ogóle nie widziałam, tylko pamiętam, że widziałam kiedyś opis. I to był chyba bodajże horror nawet. Właśnie o tym, że wraca człowiek do domu po poważnej operacji i właśnie ma podobne, że tam powiem, problemy. Nie wiem, jak się akcja rozwinęła w tym filmie, bo tak jak mówię, ja go w ogóle nie widziałam. Natomiast zafascynował mnie sam punkt wyjścia, że właśnie jest tytułowa samotnia, czyli taki dom stojący na skraju, powiedziałabym, jakiejś tam wsi, w sporej odległości od siedzib ludzkich, a jest ten właśnie człowiek pozbawiony wzroku, taki właśnie zupełnie jakby niepewny siebie, niepewny własnych wspomnień, który no w zasadzie jest zdany na opiekę kobiety, której nie do końca ufa. Bycie z drugim człowiekiem jest naprawdę trudne. Bycie wśród ludzi nie jest najprostsze, a jeżeli jeszcze pozbawionym się jest pewnych narzędzi, jeżeli nie można niektórych rzeczy dostrzec w sensie dosłownym i przenośnym, to zaczyna być to skomplikowane. Gdzieś tam w ciemności strachy zaczynają budzić się coraz intensywniej i tak to jest chyba. No ale to też jest, tak jak pani wspomniała, thriller psychologiczny, więc nie mogłoby być inaczej. Gdzieś ta atmosfera niebezpieczeństwa w byciu z drugim człowiekiem w tym wypadku, w byciu z sobą, przecież tam jakby intensywność snów bohatera też jest bardzo znacząca i co tam pojawia się w jego głowie, no musi narastać. Zależało mi bardzo na stworzeniu takiej dość gęstej atmosfery właśnie zagrożenia, niepewności, tego jak bohater sobie poradzi z tą sytuacją, na ile właśnie tutaj działa jego wyobraźnia, na ile to zagrożenie jest realne, na ile to jest właśnie kwestia jego własnej niepewności. Zanim zaczęła pani pisać to tak w cudzysłowie, czyli konstruować, tworzyć ten plan tej książki, jaką pani perspektywę przyjęła? Bo tu oczywiście już, kiedy książka jest w formie literackiej, to mamy dosyć konkretną narrację. Natomiast z punktu widzenia bohatera, ale przecież pisarz może wybrać, pisarka, zawsze punkt widzenia na przykład innej postaci, od której zaczyna konstruować całość. To znaczy akurat w tym przypadku wydaje mi się, że tutaj jakby nie było nigdy mowy o jakiejś innej postaci. Tutaj właśnie centralną postacią jest Leon Cichy. Przez cały czas jakby właśnie akcję poznajemy. No jego oczami, chociaż on nie widzi, ale jakby no metaforycznie jego oczami, więc on tutaj zawsze jest centralnym punktem, a to jest taka narracja bardzo, bardzo subiektywna, powiedziałabym wręcz, właśnie też po to, żeby trochę podkreślić właśnie to, że to nie są właśnie wydarzenia opowiadane obiektywnie, tylko właśnie no to część jakby z tego, co tam być może się właśnie dzieje tylko w jego głowie. To bardzo interesujące, jak bardzo człowiek potrafi sobie też skomplikować życie ze względu właśnie na to subiektywne patrzenie na rzeczywistość, jak wiele może znaleźć tam ciemnych zakamarków, jak równie dobrze mógłby znaleźć dużo dobrych i jasnych. To też wiele o nas mówi. Czy przygotowując się do pisania tej książki, konsultowała się pani też na przykład psychologami albo jakoś analizowała pani pod kątem takim medycznym też predyspozycje ludzkie do poznawania świata na nowo, do pewnych skłonności, do wyszukiwania też czasami tych negatywnych rzeczy? Znaczy konsultowałam się, jeśli chodzi o kwestię tego wypadku, bo tam właśnie było pytanie, jakich urazów musiałby doznać główny bohater, żeby właśnie efekty były takie mniej więcej, jak opisuję w książce. Później także rozmawiałam z koleżanką, która jest tyflopedagogiem, to są osoby właśnie zajmujące się ludźmi ociemniałymi albo niewidomymi, więc tutaj z tej strony też miałam pomoc. To kilka słów o tych informacjach, które na przykład nie trafiły do książki, a mogłyby być dla nas interesujące i poszerzające naszą wiedzę. Wrócimy za chwilę. We'll be right back. Anna Kańtoch jest naszym gościem. Samotnia to jest książka, która jest gorąca, dopiero co wyszła, biorąc pod uwagę, o której zaczynamy rozmawiać, to właściwie dopiero co. Pani Anno, to te konsultacje medyczne w związku z predyspozycjami umysłu ludzkiego, w związku z tym, w jaki sposób pracuje się z osobami, które ociemniały. Przecież to dla człowieka, który cały czas dysponował tym narzędziem, jakim jest wzrok, nagła utrata tego wzroku jest i szokiem psychicznym, ale też jest postawieniem siebie w pełnej bezradności, bo to jest jednak główne narzędzie, którym się posługujemy na co dzień. W tej konsultacji ze swoją znajomą, jakie informacje panią poruszyły najbardziej? Też takie informacje, których na przykład wprost nie możemy przeczytać, nie możemy wywnioskować może z lektury, ale są znaczące pani zdaniem. To znaczy, ja nie jestem pewna, czy faktycznie były takie informacje, które właśnie nie zawarła. Czy na pewno jest tam właśnie w książce troszkę takich opisów codzienności głównego bohatera, ponieważ wiadomo, on jakby musi się uczyć wszystkiego na nowo. I tutaj też myślę, że nie będzie jakiegoś większego spoileru. On nigdy nie ma profesjonalnej pomocy. To znaczy, ja jakby akcję umieściłam też celowo w czasie pandemii, kiedy jakby też były utrudnione te wszystkie kontakty, więc tutaj mamy człowieka, który właśnie najpierw jest zdany na pomoc tej osoby właśnie, z którą mieszka, tej osoby, którą on do pewnego momentu uważa za swoją żonę. Później jest zdany na pomoc swojej rodziny, natomiast też w dużej mierze jakby jest sam i on też jakby samodzielnie odkrywa różne rzeczy, odkrywa takie na przykład sztuczki, jak na przykład jak nalać sobie herbaty do kubka, żeby nie przelać, nie widząc tego, co się w tym momencie robi, bo są takie rzeczy, natomiast on to wszystko musi odkrywać sam. Czyli razem z bohaterem odkrywamy to sami. To też jest ciekawy zabieg. Nie tęskni pani do Krystyny Lesińskiej odrobinkę? Chyba nie. Wydaje mi się, że to jest raczej taki zamknięty rozdział. Znaczy wiem, że jakby tutaj skojarzenie jest trochę takie, że skoro była wiosna, było lato, była jesień, no to powinna być też zima. Natomiast fakt faktem, że ja nie mówię nie, to znaczy to nie jest tak, że to jest absolutnie zamknięty rozdział i żadnej furteczki nie ma. Jakaś tam mała furteczka jest być może otwarta na kontynuację. Natomiast trylogia Krystyny Lesińskiej miała od początku być trylogią, więc dla mnie to jest poniekąd zamknięta opowieść. Być może kiedyś napiszę coś jeszcze o tej bohaterce, takiego troszkę z boku. Jest jednak w literaturze światowej kryminału trochę bohaterek, które przywiązały nas do siebie bardzo intensywnie, na przykład Panna Marple. To, że Krystyna Lesińska ma swoje lata, to nie znaczy, że nie może nagle mieć bardzo wielu historii. To trylogia nas zabrała w czasy, w bardzo szeroki taki zakres jej życia, od młodości przez taki wiek dojrzały, no i oczywiście moment, kiedy jest na emeryturze, ale na tej emeryturze jest i właściwie tam może dziać się wiele, jako osoba o takiej pasji, a też mająca przecież jednak tą istotkę, wokół której się skupia, czyli wnuczkę, też taki duet jest bardzo ciekawym duetem i cóż, filmowo i serialowo patrząc, mogłoby się dziać bardzo wiele. A tak, myślę, że takie postacie właśnie starszych kobiet, starszych pań mają potencjał, natomiast ja też z drugiej strony nie chciałabym z tego robić jakiejś takiej długiej serii o tym, że właśnie kobieta na emeryturze co rok czy co pół roku spotyka jakąś właśnie ciekawą sprawę kryminalną, bo to jednak myślę, że byłoby tutaj problem z uwierzeniem w realność takiej sytuacji, więc myślę, że jeśli kiedyś napiszę jakąś kontynuację, to będzie raczej jedna książka, a nie seria książek. To jak to jest z fantastyką i z pisaniem kryminałów? Przecież gdzieś te światy mogą istnieć równolegle i tych historii tak naprawdę może być bardzo wiele. Nie musimy być aż tacy dosłowni. Ja wciąż piszę fantastykę. To nie jest absolutnie tak, że ja się odżegnuję od pisania fantastyki. Ja wciąż piszę fantastykę, natomiast faktycznie jakby ostatnio się skupiłam, zwłaszcza jeśli chodzi o książki, na pisaniu kryminałów. I też to nigdy jakoś nie było jakieś takie bardzo rozdzielne w mojej twórczości, ponieważ ja, kiedy piszę fantastykę, to ja tak naprawdę piszę fantastyczne kryminały. To są tak naprawdę intrygi kryminalne, tylko w takim bardziej fantastycznym sztafarzu, więc to są dość podobne do siebie książki wręcz pozorom. A z punktu widzenia pani przyjemności pisania, bo mam wrażenie, że pisarka, kiedy już przygotowuje, już siada, to tak naprawdę przenosi się w te tajemne światy, piękne swoje światy, w których podróżuje. To jaka jest taka fundamentalna różnica między byciem w tym świecie, w tym kryminale, nazwijmy to fantastycznym, a tym kryminale? A myślę, że to jest kwestia tego, że w kryminałach generalnie większy nacisk jest położony na fabułę, na to, żeby to wszystko jakby ze sobą się ładnie zazębiało, a żeby ta intryga była dopracowana i taka powiedziałabym bardzo, bardzo szczegółowo ją trzeba opracować, zanim w ogóle siądzie do pisania. Natomiast jeśli chodzi o książki fantastyczne, to tam jakby to wszystko nie jest aż tak szczegółowo zaplanowane od początku. Tam większy nacisk kładę na świat, na pomysł dotyczący świata, ponieważ wiadomo, jak skoro to jest fantastyka, to ten świat jest przynajmniej w jakimś tam stopniu odmienny od naszego. Więc tutaj z kolei trzeba wymyślić ten świat tak, żeby z kolei tutaj się zgadzały wszystkie szczegóły. Jednak mimo wszystko, jak człowiek przygląda się kryminałom, przygląda się trochę bliżej oczami bohaterów, różnych bohaterów, różnych postaci, które występują na kartach książki, to ma wrażenie, że te światy równoległe z jego własnym światem są poniekąd światami fantastycznymi, bo to, co potrafi się dziać w ludzkich głowach i to negatywne, ale też to pozytywne, te reakcje, to wszystko wydaje się być czasami wręcz nieprawdopodobne, ale przecież jak sięgamy po informacje z tego świata rzeczywistego, który nas otacza, to okazuje się, że rzeczywistość pisze jeszcze bardziej fantastyczne, w cudzysłowie oczywiście, scenariusze, jeśli chodzi o tą ciemną stronę ludzkiej natury. Na ile inspiracje tymi rzeczywistymi historiami, które przecież do nas docierają, nawet jak nie robimy jakiegoś researchu z kronik zbrodni w danym mieście czy w danym kraju, to jednak prędzej czy później któreś z nich jednak przebijają się przecież przez czy internet, czy gazety. Na ile one mają na panią wpływ przy wyborze jakichś cech bohatera, bohaterki, czy jakiś scen na kolejnych kartach książki? To jest w sumie dość ciekawe, ponieważ ja akurat słucham wielu podcastów kryminalnych. Natomiast ja lubię też słuchać bardziej o takich sprawach zamkniętych, znaczy nie tych takich najbardziej bieżących, bo tutaj jakby te informacje są najczęściej jeszcze niepełne. A jeżeli słucham o jakiejś sprawie, to właśnie wolę sobie wybrać coś takiego, powiedziałabym, sprzed kilku, czy nawet kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat, kiedy jakby tych informacji już jest więcej i ta sprawa jest w miarę zamknięta, rozwiązana albo nie, ale jakby mam już pewną zamkniętą pulę informacji. Dla mnie to jest bardzo interesujące, natomiast wydaje mi się, że chyba nie do końca jakby dużo właśnie z tych wszystkich spraw, o których słucham, przechodzi do moich książek. Być może jest to do pewnego stopnia na jakimś takim podświadomym poziomie, że oczywiście się inspiruje, bo wiadomo, jakby człowiek się inspiruje wszystkim, natomiast raczej nie przekładam jakoś tak bardzo świadomie właśnie różnych elementów z tych spraw, o których słucham, do moich książek. A dlaczego nie? Nie wiem, to znaczy wydaje mi się, że chyba raczej zazwyczaj po prostu przychodzą mi do głowy różne takie pomysły, które są bardziej moje, które są bardziej z mojej głowy i one po prostu mi bardziej pasują. To nie jest tak, że jakoś nie chcę. Znaczy na pewno nie chciałabym tego robić z takimi właśnie sprawami, które są bardziej świeże, bo tutaj wiadomo, jakby to jest też kwestia ludzi, którzy żyją, którzy wciąż są zaangażowani w taką sprawę. Tutaj mogłyby być pewne problemy. Na pewno w trylogii o Krystynie Lesińskiej ten właśnie wątek zaginięcia brata był inspirowany poniekąd autentyczną sprawą. Z tym, że to była sprawa z lat 20 chyba bodajże, więc naprawdę już bardzo stara, sprzed 100 lat. Czyli taka wrodzona delikatność co do historii ludzkich, które rozgrywają się, bo przecież nie tylko podejrzani, czy nawet skazani, ale też rodziny jednych i drugich i ludzie, których jakaś ta dana sprawa dotknęła, cały czas są w wirze takiej nieprawdopodobnej sytuacji. Nie pozwala pani ta delikatność sięgać po te sprawy, a też czasami nie do końca wiadomo, kto jest winny, kto niewinny, a przecież w kryminale prędzej czy później musimy stanąć po którejś ze stron. Jak to jest z tymi stronami, zwłaszcza jeżeli człowiek walczy z tym, że nie widzi, albo jego pamięć nie do końca mu sprzyja, tak bym powiedziała, tak jak w wypadku Samotni. Jak to jest w takim razie w wypadku tej ostatniej książki z poniekąd kreowaniem naszego stosunku do bohaterów, czy bohatera i bohaterów, czy gdzieś tam w planach swoich, naszej trochę partytury emocjonalnej, na którą przecież każde słowo, które pani pisze, ma wpływ, przewidywała pani, że aha, tu tutaj trzeba trochę dodać tego, tutaj trzeba wzbudzić to, żeby czytelnik poszedł tym tropem sprzyjał temu, temu, tutaj się zdziwił, tutaj się zniechęcił. Albo tutaj wzbudzić jego sympatię. Chyba w każdej książce tak jest. Wydaje mi się, że do pewnego stopnia autor stara się jakoś tam właśnie czytelnika skłonić do tego, żeby miał tak, a nie inne emocje. Natomiast to też nie zawsze wychodzi tak, jak autor sobie założył. A na przykład głównego bohatera właśnie samotni, z tego, co zauważyłam, to dotychczasowi czytelnicy odbierają naprawdę bardzo różnie. Raz jako postać taką właśnie raczej sympatyczną, ale bardzo w życiu zagubioną. Raz jako taką postać, powiedziałabym, no, niekoniecznie sympatyczną osobę, która no, do pewnego stopnia ma kilka takich, powiedziałabym, niesympatycznych cech charakteru, więc jakby wydaje mi się, że tutaj nie zawsze można przewidzieć reakcję czytelnika. Zwłaszcza jak jest tak skomplikowany psychologicznie bohater, no ależ to też jest thriller psychologiczny. Drodzy Państwo, nie będziemy spoilerować, bo nam przecież nie wolno. Ale już samo to, że postać wzbudza, w zależności od momentu, w którym z nią jesteśmy, przeróżne reakcje emocjonalne, to znaczy, że jest bardzo ciekawa. To do tego, jak robić po prostu pisarsko rzecz ujmując takiej postaci, wrócimy za chwilę. I can't stop loving you. Time passes quickly. Leon Cichy to postać ostatniej, główna postać z ostatniej książki naszego gościa, pani Anny Kańtoch. Książka nazywa się Samotnia. To zastanówmy się trochę nad konstrukcją tego bohatera. Zajrzyjmy do pani warsztatu, do tak zwanej kuchni, moment przygotowywania. I jakby pani miała porównać to przygotowywanie tej konstrukcji psychologicznej, takiej organizacyjnej, planowania postaci na przykład Krystyny Lesińskiej, a Leona Cichego, to jakie są różnice, jakie rzeczy, w jaki sposób pracy nad postacią pani cały czas kontynuowała, a jak musiały nowe aspekty się pojawić w wypadku akurat Leona Cichego. W przypadku Leona Cichego oczywiście jakby dochodzi kwestia tej utraty wzroku, która tutaj jest bardzo ważnym elementem. Natomiast poza tym wydaje mi się, że jakby samo konstruowanie tych postaci wyglądało dosyć podobnie. A ja zazwyczaj zresztą w ogóle zaczynam od postaci, od wyobrażenia. Bardzo sobie lubię wyobrażać te postaci w jakichś takich codziennych sytuacjach. Lubię sobie wyobrażać, co one jedzą na śniadanie, jak się zachowują w takich zupełnie jakby typowych, codziennych sytuacjach. Nawet jeśli później nie umieszczę w książce tych sytuacji. A to pozwala mi właśnie dowiedzieć się czegoś o bohaterach, tego, jakimi oni są ludźmi, a wyobrazić ich sobie jakoś tak... Jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ja muszę po prostu poczuć tą postać w sobie tak, że po prostu rzeczywiście rozumiem tą postać i wtedy jestem gotowa na napisanie. Kiedy jest taki moment, kiedy już pani wie, że tak, rozumiem tę postać, ile tych spotkań, tych wspólnych śniadań, obiadów, kolacji, spacerów, jakie tam małostki, co pani jeszcze oprócz tego musi poznać a propos tej postaci, tego bohatera, jakie jego zachowania, jakie elementy jego jestestwa, żeby stała się odpowiednio bliska. Znaczy, no oczywiście muszę jakby znać całą sytuację bohatera, czyli sytuację rodzinną mniej więcej, jakie on ma bliskie osoby, sytuację, powiedziałabym, zawodową, czyli no czym zarabia na życie, jaki ma poziom tego życia, gdzie mieszka, czyli takie typowe właśnie szczegóły, które no w książce mają później znaczenie. I to zajmuje mi tak naprawdę no 2-3 miesiące, żeby to wszystko sobie jakoś tam w głowie poukładać, żeby mieć ten świat wyobrażony, zarówno właśnie świat bohatera. Z mojej strony to wygląda tak, że chodzę na spacery i podczas tych spacerów właśnie sobie myślę o różnych rzeczach, sobie wyobrażam tego bohatera w różnych sytuacjach, wyobrażam sobie jego dom, wyobrażam sobie właśnie różne elementy fabuły. Kiedy to wszystko już jest takie w miarę poukładane, to mogę usiąść do pisania. Czyli taki spacer, tak średnio, ile trwa? A godzinkę, półtorej. Dzień w dzień, przez właśnie kwartał. Spacery i co? Zapamiętuje pani wszystko to, co się pojawia wtedy, te pomysły? Czy tam jest jakiś notatnik, czy mały jakiś iPad, gdzie pani notuje te myśli, te zdania, te sytuacje, te sekwencje, cokolwiek pojawia się w związku z daną postacią w głowie? A nie, na tym etapie jednak raczej zapamiętuję. Później zaczynam, jak już piszę, to czasami różne szczegóły sobie notuję, żeby później mi nie umknęły, ale jednak sporo zapamiętuję. To przyznam, że to jest aż nieprawdopodobne. Każdy by chciał mieć taką pamięć, bo przecież to tak, chodzić codziennie z taką postacią, przecież na pewno wyobrażam sobie, że jakieś sformułowanie, jakieś elementy dotyczące zachowań, reakcji i to wszystko mieć zapamiętane, naprawdę brzmi to imponująco, tym bardziej, że domyślam się, że to przecież nie jest tylko ta główna postać, ten przewodnik w danej powieści, ale też pozostałe, które pani zgłębia w mniejszym czy większym stopniu. Znaczy tak, natomiast teraz jest tyle łatwiej, że wiadomo, jakby no, większość pisarzy jednak pisze na komputerze, więc można sobie po prostu te informacje wstecz sprawdzić. Ja bardzo często na przykład zapominam nazwisk albo imion bohaterów, ale no to akurat nie jest jakiś taki wielki problem, ponieważ jeżeli tam się pojawia jakaś to właśnie postać poboczna, i ona pojawia się ponownie kilkadziesiąt stron dalej, to ja po prostu jestem w stanie znaleźć fragment, w którym ona była wcześniej i po prostu sprawdzić sobie to nazwisko. Czyli jednak po spacerze pani Anna Kańtoch siada do komputera i zaczyna pisać i pewnie to pisanie to już za 3-4 godziny trwa. Ach, bardzo różnie. To znaczy ja zazwyczaj piszę w takim trybie, że na początku piszę mało, a tak powiedziałabym zrywami raczej, natomiast im dalej w książkę, tym piszę dłużej. Te ostatnie rozdziały to już wyglądają często tak, że po prostu piszę no praktycznie od rana, czyli gdzieś tak od 12, bo dla mnie dzień się zaczyna około 12. Praktycznie cały czas rzeczywiście jakby żyję z tą książką, przez cały czas właśnie o niej myślę, piszę. Jest mi naprawdę trudno właśnie się skoncentrować na czymkolwiek innym. I jak długo trwa ten moment, kiedy już zupełnie jest pani w tym świecie literackim? Ach, ten moment takiego intensywnego pisania to jest przeważnie ostatni miesiąc, ostatnie półtora miesiąca. To już jest taki naprawdę no dziwny stan, powiedziałabym, nie do końca, być może nawet, znaczy z jednej strony przyjemny, z drugiej strony nie do końca, więc jeżeli są takie osoby, które właśnie marzą o pisaniu, zwłaszcza pisaniu książek, to być może one sobie czasami nawet nie zdają sprawy, że to jest jednak spora cena właśnie emocjonalna za bycie wciągniętym w ten świat. Ja też bardzo muszę po napisaniu książki potem rzeczywiście odpocząć i no zdarzają mi się naprawdę takie, na przykład cierpię na bezsenność w pewnym momencie. A to jest taka cena napisania książki, że naprawdę te później miesiące, jeden miesiąc, dwa miesiące po skończeniu książki, to muszę się zregenerować, no bo moje samopoczucie psychiczne, powiedziałabym, że nie do końca jest jakoś specjalnie dobre w tym momencie. Czyli po napisaniu książki pojawia się bezsenność. Albo czasami nawet już w trakcie pisania książki, kiedy rzeczywiście no, są takie momenty, kiedy ja na przykład no, próbuję zasnąć, ale nie jestem w stanie, ponieważ cały czas w głowie mam obrazy z tej książki, cały czas sobie właśnie obracam różne możliwości, to co powinno się w tej książce znaleźć jeszcze, co jeszcze muszę napisać, na przykład co chwilę się zrywam, żeby na przykład sobie zapisać jakiś taki pomysł, który mi właśnie przyszedł do głowy, więc no naprawdę na pewnym poziomie to jest rzeczywiście dosyć męczące w tym momencie. Czyli już. Autorka w szponach własnej powieści nie może się wyrwać, musi ją skończyć, a potem gdzieś te wszystkie rany muszą się pogoić. Trochę tak to brzmi. Czyli próbuję sobie to wyobrazić. Najpierw powiedzmy te 3 miesiące spacerów. Tak, i to jest taki bardzo przyjemny czas, kiedy właśnie ta powieść się tam powoli wykluwa, jest bardzo sympatycznie, można sobie właśnie pomyśleć na tym spokojnie. Potem takie zaczynamy pisać tak na spokojnie, a potem i to na spokojnie. Coraz mniej spokojnie. I to na spokojnie pisanie trwa ileko miesiąca? Dwa miesiące czasami jakieś. Sam etap pisania zajmuje gdzieś powiedzmy 3-4 miesiące, nie licząc właśnie tego etapu myślenia i nie licząc później poprawiania. 3 miesiące spacerów to dobrze, to w ogóle dobrze dla zdrowia, dla tego oddechu umysłowego. Potem powoli zaczyna się, to też tak trochę jak thriller psychologiczny, siada pani, zaczyna pisać, jest przyjemnie, to przyjemnie trwa około 2-3 miesięcy, a potem rozumiem, że jest już pani w szponach tych, o których pani wspomniała i już jest bezsenność, wszystko i te emocje, to dopinanie każdego szczegółu, obracanie w wyobraźni tej struktury takiej w 3D, 4D i to trwa też pewnie ze 2 miesiące, tak? Mniej więcej tak. A potem trzeba odreagować 2 miesiące, a czyli potem, cały rok. Potem. Tak, no tak, dokładnie tak. To znaczy, no plus, ja zazwyczaj piszę jedną książkę rocznie, no plus czasami jakieś tam jedno czy dwa opowiadania gdzieś tam się daje jeszcze wcisnąć. Powiem, że bardzo byłoby ciekawe napisać taką książkę albo zrobić taki film, bo to tak właściwie w obrazach to chyba prościej poniekąd zobaczyć historię takiej pisarki, która tak funkcjonuje, bo to też jest przecież taki trochę ryzyko wejść w ten świat, który wymaga też takiej kondycji emocjonalnej, bo jeżeli to tak dużo kosztuje, tak fizycznie to się odbija jednak na ciele pisarza, pisarki, no to znaczy, że to jest ogromne przeżycie. Tak, z tym, że wydaje mi się, że ja jednak jakoś tak dosyć już mam taki właśnie ustalony rytmy, wiem jak to wszystko wygląda, więc te wszystkie jakieś takie, powiedziałabym, objawy poboczne już nawet niespecjalnie mnie po prostu w tym momencie dziwią, bo po prostu wiem, że tak jest i wiem, że po prostu muszę przejść przez ten okres. Poniekąd to tyle też wygodnie, że to jest w takim cyklu, że pozostali pani bliscy też mniej więcej wiedzą, czego mogą się spodziewać za miesiąc, dwa, albo to będzie trwało, no bo to też jest przecież z zewnątrz na pewno interesujące doświadczenie. Na pewno zupełnie inaczej odbierane niż od wewnątrz. Być może z zewnątrz człowiek myśli, no nic, wszystko jest normalnie, a tam w środku przecież w pisarce buzuje cała historia. Drodzy Państwo, to jak to zrobić, żeby napisać trylogię, dostać tyle nagród, po prostu pisać dobre książki. Do tego wrócimy za chwilę. I feel like screaming.